jedną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest południe, czwartek, 11 lipca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. W Polsce są już leki, których brakowało w aptekach, zapewnia minister zdrowia. Strona ukraińska powinna zgodzić się na ekshumację, mówi prezydent Andrzej Duda w rocznicę rzezi wołyńskiej. Czterech mężczyzn zatrzymano w sprawie pożaru odpadów w hali magazynowej w Chybiu na Śląsku. Minister zdrowia zapewnia, że leki, których dotychczas brakowało w aptekach, są już w Polsce. Łukasz Szumowski dodał, że resort podjął stosowne kroki, by rozwiązać problem braku farmaceutyków. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z firmami. Te główne takie produkty, które się przewijały, to oczywiście były leki na choroby tarczycy, diabetologiczne. Natomiast my rozmawialiśmy z producentami. Te leki już są na terenie Polski dostarczone do hurtowni. Za chwilę będą przekazywane dalej. Wczoraj główny inspektor farmaceutyczny Paweł Piotrowski poinformował, że problemy z dostępnością dotyczą około 300 lekarstw. W poniedziałek działać będzie bezpłatna infolinia. Pracownicy Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego i NFZ-u będą informować pacjentów o dostępności leków lub ich zamienników. Potrzebne jest odpowiednie upamiętnienie wydarzeń na Wołyniu, by relacje między Polską a Ukrainą były jak najlepsze, mówi w rocznicę krwawej niedzieli prezydent Andrzej Duda. Przed południem złożył wieniec przed pomnikiem na cześć ofiar rzezi wołyńskiej w Warszawie. 76 lat temu, 11 lipca 1943 roku, ukraińscy nacjonaliści zaatakowali 99 miejscowości. Zginęło około 8 tysięcy Polaków. W uroczystościach przed pomnikiem rzezi wołyńskiej w Warszawie oprócz prezydenta wzięli udział harcerze i żołnierze. Złożyli wieńce i zapalili znicze. Po uroczystościach Andrzej Duda powiedział dziennikarzom, że zależy mu na możliwie najlepszych relacjach z Ukrainą. Potrzebna jednak jest pamięć, by wydarzenia takie jak na Wołyniu nigdy się nie powtórzyły, dodał prezydent. Żeby serca i żal mogły zostać ukojone, potrzebne jest nam przede wszystkim właśnie upamiętnienie, a warunkiem upamiętnienia jest to, żeby strona ukraińska zgodziła się na przeprowadzenie ekshumacji. Zdaniem prezydenta ważna jest nie tylko pamięć o tych, którzy zostali pomordowani, ale też o tych, którzy nieśli pomoc. Nie tylko po stronie polskiej, ale także i po stronie ukraińskiej. To są świetne przykłady, wspaniałe przykłady braterstwa pomiędzy naszymi narodami. 11 lipca 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zaatakowali 99 miejscowości. Karol Surówka, Polskie Radio. Czterech mężczyzn zatrzymano w sprawie pożarów odpadów w hali magazynowej w Chybiu na Śląsku. 54-letni mężczyzna i jego trzej pracownicy odpowiedzą za spowodowanie katastrofy zagrażającej życiu i zdrowiu oraz sumieniu w wielkich rozmiarach. Najprawdopodobniej chcieli w ten sposób pozbyć się odpadów, mówi rzecznik cieszyńskiej policji, aspirant Krzysztof Pawlik. Wszyscy mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury rejonowej w Cieszynie, gdzie usłyszeli zarzut doprowadzenia do pożaru zgromadzonych nielegalnie tam odpadów, przez co spowodowali zdarzenie, które zagrażało życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Teraz im grozi do 10 lat więzienia. Do zdarzenia doszło w zeszłym tygodniu. Gaszenie trwało kilkanaście godzin. Śledczy ustalili, że w hali magazynowej paliły się odpady, tworzywa sztuczne, beczki i pojemniki z odpadami chemicznymi. Ostatnie pożegnanie Wandy Warskiej, wokalistka jazzowa, kompozytorka i poetka, zostanie pochowana na Starych Powązkach w Warszawie. Artystka zmarła w sobotę. Miała 87 lat. Wanda Warska oprócz pieśni swojego męża Andrzeja Kurelewicza wykonywała także utwory Henryka Mikołaja Góreckiego, Krzysztofa Pendereckiego i Wojciecha Kilara. Była autorką piosenek do tekstów własnych oraz wierszy poetów klasycznych i współczesnych. W piosence najważniejsze jest to, żeby chcieć ją zaśpiewać, a także by nie gubić tego słowa, mówiła artystka w 2012 roku na antenie radiowej Dwójki. Znaczy ja myślałam, że cokolwiek śpiewam, czy to Leśmiana, czy Norwida, czy Kochanowskiego, to absolutnie nie mam żadnego powodu, żeby na przykład połknąć 2-3 słowa. Występowała w Europie, a także na Kubie i w Wenezueli. Za pracę twórczą otrzymała wysokie odznaczenia państwowe, m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się za godzinę w kaplicy Matki Boskiej Anielskiej w Laskach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Love Comes Tumbling, grupa U2. Ten utwór dość rzadko pojawia się na antenie Trójki, ale miło sobie przypomnieć. 22.7 Trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Pani Ewa pisze. W ostatni weekend odbył się 13. Festiwal Rocka Progresywnego imienia Tomasza Beksińskiego w Toruniu. Proszę o piosenkę zespołu Amarok lub odkrycia tego festiwalu Frontal Cortex i dziękuję wszystkim za wspaniałą atmosferę. No to może ten mniej znany zespół, czyli Frontal Cortex, niedawno byli w audycji Trójka, żąda debiutów. The moment when you have to turn around, refrain from crying, the same old scar starts to bleed again. We cannot escape from it's getting colder and the sky is crying. I can hear the thunder, the storm is coming. Try to pull me into your desire before the sun will shine again for us.

calling the world from isolation. Cause right now that's the ball where we betray. And if you're coming back to find me, you better have good aim. Shoot it true, I need you in the picture. Gorillaz i George Benson w muzycznej poczcie UKF. Jutro po godzinie 12 w Trójce nowa audycja z Rządą smakuje lepiej. Ja to nie wymyśliłem, ale tak jest. Będzie o gotowaniu i o podróżach. Będzie Jarosław Uściński, szef kuchni, jeden z najlepszych, jaki jest w Polsce. Zresztą wielokrotnie nagradzany na różnych konkursach i tu w radiu też był obecny przez kilka lat, kiedy prowadziliśmy razem audycję Zapach Poranka. Ale będzie również Piotr Banach, czyli założyciel zespołu Hej, czy Indios Bravos, czy choćby Bajki, która w tej chwili funkcjonuje. No i będziemy rozmawiali o podróżach, między innymi do Francji i do Japonii. Ale wracamy do muzycznej poczty w tej chwili. Ja bym poprosić piosenkę Niepokonani zespołu Perfect dla uspokojenia emocji. Denerwuję się dzisiaj, mam wynik rekrutacji do szkoły. Gdy emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kurz, gdy nie można mocą żadną wykrzyczanych cofnąć słów, czy w milczeniu białych haniebnych flag zejść z barykady. Czy podobnym być do skały, posypując solą ból, jak posąg pychy samotnie stać? Gdy ktoś, kto mi jest światełkiem, gaśnie nagle w biały dzień,

Weź nie pytaj, pozdrawiamy trójkowo i Pawła Domagałę i Łukasza Borowieckiego. 22.73, klub UKF, małpa.polskiradio.pl. A w tej chwili w muzycznej poczcie UKF piosenka z pozdrowieniami ze słonecznego Trójmiasta od Pauli. Marvin Gaye, Let's Get On. Marvin Gaye, muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek. Ja chciałabym zamówić piosenkę od Moniki dla mojego męża Jacka z zespołu Manam, po to jesteś na świecie. A dlaczego? Bo się bardzo kochamy. Opowiadać i

had me at hello. You had me at hello. Z filmu Jerry Maguire, Bruce Springsteen i Secret Garden. No i muszę powiedzieć, że była to Muzyczna Poczta UKF, bo już kończymy. Na koniec jeszcze będzie jedna piosenka. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Jutro po godzinie 12 audycja podróżniczo-kulinarna, także gorąco Państwa zapraszam. Chciałbym usłyszeć dawno nie puszczany w Trójce kawałek pod tytułem Persephone zespołu Wishbone Ash, bo go po prostu lubię i moja żona również.